É unha música feiticeira, eh? Sí. Pois sírvenos para... Podes escutar un ratiño. Bueno, pois segue aí de fondo. Exactamente. Segue de fondo e vamos lle dar a benvida a Miguel Anxo Mato. Moi boas tardes, Miguel Anxo. Moi boas tardes, boa tarde, que tal? Miguel Anxo Mato Fondo, que os nosos ointes saiban, preséntate ti mesmo, porque é importante que... Bueno, estamos a falar con unha persoa dende Galicia aquí en Cataluña. Sí. Ademais, falounos en catalán. Vai nos a dar unha primicia, xa verás ti. Bueno, yo no parlo catalanes. Bueno, Miguel Anxo. Pero é a segunda vez que estou no vosso programa. Pois moitas gracias por atendernos. Gracias a vos porque me entrevistarades por un libro que publicara, creo, e foi moi emocionante, ademais, por... Gustouche, pois. Tamén ser vos galegos en Cataluña, non? De alguma forma está descendendo unhas pontes moi interesantes. Hai unha relación bastante tensa entre escritores catalans e galegos. E temos un gran embaixador que é Xavier Rodríguez de Baixeras, de ascendencia galego-catalana, sí, con dominio do catalán fantástico, que o levou a traducir tanto poesía galego-catalán como poesía catalano-galego, non? Sí. Muy ben. Sí. Vale, aparte do teu traballo escrito, sí, ti tamén, bueno, dedicaste a poesía un chisquiño, non? Sí, dedico-me fundamentalmente a poesía. Pois entón xa... Entonces xa fixen ben. Xa te presentei ben, vamos, todo, digo eu. Sí, perfectamente. Por eso me decís moi ben. Pero sí, eu creo que incluso mesmo os relatos que escrevo e todo ten un alento poético, ¿no? Que se llame sempre. Vale. Fálanos de ti moitas veces algún amigo coñecido sí, común, un tal Xulio Pardo de Neira e algúns máis. Sí, acabo hai momento de mandarlle un WhatsApp. Pois eu quería dicirlle a todos os nosos entes que ti, Miguel Anxo, pois fasnos partícipe dunha primicia que acabas de facer, ou polo menos a mí enviáchema mediante WhatsApp, pero eu quería comprometerte a intentar, ou polo menos falar, escoitarte declamando. Que che parece? Sí, mira, é un poema que escriben dedicado a Joan Miró. Xa ves, a mi hijito. Que se chama Endreça per Joan Miró. E teño escrito en catalán e en galego. Pois, mira. Porque, bueno, sempre... un tema que estudio e que desde hai anos e que trato e tal é a interrelación sempre entre poesía, música e pintura, non? Fundamentalmente. Entón, bueno, teño moitos poemas dedicados á música. De certo, hai un libro que é o último libro que publiquei de poesía, que se chama Persistencia da Música, en novembro, e que, digamos, que estás os poemas centrais están dedicados a, ou inspirados na sonata para cello e piano de Rachmaninov, no? A opus 19. Por lo tanto, bueno, pues teño escrito un poema a Picasso, poema sobre Vermeer, poema sobre outros pintores, no? E este, pues, Joan Miró, que é un pintor moi querido tamén para mí, catalán, igual que o de Miquel Barceló, porque sento unha grande admiración. Pois escribir este poema saliu-me así e eu dixen, jo, este poema tamén me sona moito en catalán por Joan Miró e por... Entón dixen, pois mira, unha endreça per Joan Miró, como unha homenaxe tamén meu, moi particular, moi íntimo e tal, tamén a Cataluña e a súa grande cultura. Pois non sei, dicimos ya noso técnico que poña un poquinho máis alto a música e cando che pareza... escoitámoste. Podo lelo primeiro en catalán e logo en galego. Como queiras. Como queiras. A mí, moita claca aquí non temos, somos dous escoitantes, pero en directo están te escoitando dende Suiza, están te escoitando dende Brasil. E mañán repítese o noso a túa comunicación, remítese en Radio Roncudo, en Radio Neria, en Radio Fene. Pois moi obrigado, non? Vou entón ler. Cando che apareza? En res. Ahí. Terrassa, per Joan Miró. I les constel·lacions, els ocells i les estrelles, i aquells ulls, les línies astrals, el blau, ho va el somni, els signes que travessen un cel que no en desxifren. Mirar l'infinit, el cercle vermell, abstracció del color del que estava escrit. El silenci. On la casa que puja en el cercle d'ombra. Bé, és que versió en català. Molt bé. Pues ells diuen que molt bé. Solamente somos dos, pero facemos bastante barullo, ¿eh? Nosotros podemos hacer, como se dice en Galicia, en Roxira. En catalán coido que se entendeu, pero si ahora, como vas a repetir en galego, sí, coido que sí. Os nosos coitantes, que en maioría son galegos, seguro que tamén se encontrarán a eso. Hombre, Endresa. Pues, sí, Endresa per Joan. Per Joan Miró. I en galego, e as constelacións, os paxaros e as estrelas, e eses ollos, as liñas astrais, o azul, onde vai o soño, os signos que percorren un ceo que non desciframos. Ollar o infinito, o círculo vermello, a abstracción da cor, de lo que fui escrito, o silencio, onde a casa que ascende no círculo de sombra. Ahí, sí, señor. Entende, seguro que os nosos ointes entenden o millón. Pero que tamén tamén ten musicalidade en catalán, a verdade que sí. Sí, sí, señor. El silenci on la casa que puja en el cercle d'ombra, que te acabas de dir, no círculo da sombra. Sí. Moi ben, moi ben. Moi bonito. Esto tamén ten unha, digamos, o final do poema, fíxeno un pouco intencionadamente, si se pode dizer así, pero pensando nun poema de Salvador Espriu. Yo tenía una casa a beira da mar, ¿no? Sí. Yo tenía una casa, yo tenía una mansarda a la borda del mar, ¿no? O algo así. Sí. Era, ¿no? Un poema precioso. A verdade que ti reflexas cousas que admiras precisamente en Joan Miró, pois ese, o ollar do infinito, o círculo vermello, a abstracción da cor, non? Todo eso que sí. O silencio que sí. Ti mesmo adaptas, sí. Na. O poema organízase como unha pregunta, non? Unha interrogación ao misterio. Unha interrogación, digamos, total, non? Ante o misterio, o misterio que hai na obra de Miró, non? Ese afán de trascender, de elevarte cara algo, non? Cara unha atmósfera poética profundamente humana. E por eso me pareceu bastante correcto que o poema así fora unha sucesión de interrogantes, que a fin de contas é unha interrogación plural e máis completa, non? Sí, sí, ti mesmo te preguntas, Nancy, un ceo que non desciframos. Sí, algo que en realidad que por certo tamén eso pasa na pintura, que moitas veces estás vendo un cadro e non te das conta de que é o que existe, se non che dá a entender algunhas liñas o propio autor. É certo. Es que non desciframos, bueno, toda arte sempre é unha proposta, sí, que señor. Digamos que se move entre a clarividencia e o misterio, non? Creo. E bueno, Joan Miró, pues, ten eso, ¿no? Ten eso que é un poeta, que lle dá un contido misterioso a súa obra, moi intenso. Pois agradecémosche moitísimo, porque ademais somos primicia para todos nosos ointes, ademais en Cataluña, lógicamente. Sí. Pois felicitarte, sí. Ademais, porque este poema, pois... Temos unha amiga que se chama Maribel Casabella, que é galega, pero entende o catalán perfectamente, e tamén che manda saúdos, como Cristian, pues, desde Río de Janeiro. Era de Janeiro tamén, sí. Caramba. Carai. Bueno, bueno, pues, así que xa sabes. Pues, enviado un forte abrazo tamén da miña parte, vai para ela e para o compañeiro do Brasil. Muy ben. Unha forte aperta. Que queríamos te preguntar, a vos, dime. Escoita, que estamos aproveitando, que estamos falando contigo, que estás en moitísimas... non sei, momentos que estás participando con outros, agradecerche moitísimo que estés connosco, pero en que estás inmerso agora mesmo? En pintura ou en escritura? En escritura. Estou rematando, a ver si o fago ben, un relato, un relato ambientado na Bretaña, en Quimper. A protagonista é unha xoven intérprete de unha xoven música folclórica bretona que toca arpa, non? Arpa, e é unha toda unha memoria de xentes, etc. Está ambientada en Quimper, mas logo tamén ten unha parte ambientada en a propia Galiza, non? O relato xurdiu do mito isto das tabernas navegantes, que unha taberna de repente dalle por aí, arrancase do chan, bótase ao mar e navega, sai de Galiza, vai polo océano e vai atracar o mellor a unha península nórdica, e ali atraca e tal, e hai xente, mariñeiros, que conocen unha sombra que vai polo mar, que é unha taberna, e din que a coñece pola música e polo recendo, non? E bueno, empecéi con isto e ao final pues, dou un relato de auto de personaxe, non? Pero bueno, pois, ya no que estou metido, sí. Pois moi ben. Bueno, tamén temos que felicitar porque sabemos por as redes sociais que estiveches hai pouco aí precisamente na librería Eixo, non? Aí en Ourense. Sí, presentando libros, sí, o de poesía. O último de poesía. O último de poesía, bueno, non? Maravilloso. Sí, a librería Eixo é unha librería formidable, con un ambiente estupendo, os propietarios son persoas moi competentes. Está moi considerada. Creo que aspira a un gran premio entre as librerías, ¿eh? Sí. Bueno, placer absoluto. Se fai caso dos escritores, se fai eco das persoas que estades a traballar neso, pois lógicamente hai que yo agradecer, pero que en realidade pois non somente es porque sexa unha boa librería, sino por o feito de que vos tamén participades e dades a coñecer a vosa creatividade, hai que ter en conta que se non fora por vosotros, a librería tampouco por si sola sería capaz de levar adelante, non? Claro, é certo. Bueno, é certo, eles sempre fan planifican unhas temporadas de datos culturais bastante intensas e prolongadas, sobre todo baseado na presentación de libros, mas tamén recitais, mas tamén exposicións de pintores, de acuarelistas, etc. Moi ben, moi ben. Pois, como digo eu, as librerías é donde descansan as verbas dos escritores e algúns libros collen camiño que van ás casas particulares. Sí, como tabernas navegantes, non? Sí. Está ben. Pois nada, unha maravilla. Eu estou vos moi agradecidos. Bueno. Moi agradecido por a vosa acollida sempre aquí, en esa casa vosa, porque sinto-me moi ben e tiña moitas ganas de ofrecervos este poema, coño, fixo unha ilusión, dixe, jo, vou chamar a Boxil e vou dicir, oi, quero nos sentímonos este poema e tal, catalán, ¿no? De verdade que nos sentímonos moi agradecidos porque faznos partícipe da túa creatividade, pero ao mesmo tempo axúdasnos a que a nosa cultura pois teña esa a amplitude, sí, que lle dades precisamente os creadores como ti e como outros, non? Mencionei antes a Xulio, pero hai moitos máis. A verdade é que sodes un equipazo, non? Xuntadesvos moitos e facedes equipo poético na zona onde estades, non? Sí, a verdade que non hai moito tempo, que hai un par de anos ou así, que Xulio e eu, pois, bueno, temos xa unha relación moi personal, non? tamén cas nosas compañeiras e isto respectivas, e bueno, somos moi amigos e xa temos feito bastantes actos xuntos e os que faremos aí. Sí, fíxenme eco das vosas, do vosso traballo. Tamén estaba Clara Martín cando estiveste aí na librería. Sí, efectivamente, pues, sí, a eso me refería, sí. Tamén fixe unha exposición de pinturas que, bueno, ilustraron un libro de Xulio, maravilloso, algo fantástico, sí. Pois nada, que sigades con esa, bueno, con esa teima que con esa que, creación. Exactamente, sí. Facédenos participando cando teñades algunha novidade ou algún non tes nada máis que comunicárnoslo, porque xa, nosotros gustamos ser primician moitas das cousas. É facerlle darlle a coñecer a toda a xente, claro que sí. Para entón para o próximo plan que fagamos Xulio e eu, imos vos chamar, vale? Bueno, mandades un aviso e se podemos conectar ainda mellor, claro que sí. Muy ben. Alegrámonos moitísimo de que todo continue, bueno, ben. Coidarse, porque ese temporal que dice que anda por aí, hai que ter xeitillo con ela, bueno, ¿eh? Un tempo está aquí, levamos dúas semanas de chuvia, pero como na miña infancia, igual. Bueno. Temporales fortes, moi ben. Sí, señor. Bueno, estupendo. Aguantar. Mañá vou facer un cocido. Pues ah, bueno, mira, ves. Caldo e cocido, así sí, para sustentar o día. Sí, señor. Así é como se aguanta mellor, porque... Sí. Que se vexa, que se vexa o aire de fora... Con grelos, claro. Que se vexa o aire e a chuvia de fora e aí dentro a disfrutar das viandas galegas que son o mellor, o que, que alimentan o estómago igual que a alma a poesía. Sí, exactamente. Hombre, claro. Muy ¿sabes claro como lle chamo eu o nabo? Como? O Espírito Santo, porque de aí salen tres cousas. Claro, o nabo, un crego, claro. O grelo e a naviza. O nabo, grelo e a naviza, claro. Es, así yo explicaba un crego os seus feligreses, sí, o mistero de Santísima Trinidad. Entendíano perfectamente. Sí, sí, yo. fai falta humor, sí. Pois moi ben, Anxo, Miguel Anxo. Pues, moitísimas gracias. As gracias a ti por estar aquí connosco esta tarde ventosa de Galicia. Veña. Moi ben, amigos, e como se diría en catalán para despedirse, pero unha outra ocasión, ¿no? Anxo mateix. Moi ben. Moi ben. Veña, apertas. Unha aperta moi forte, gracias. Hasta logo. Máis música. A noite en ti penso, na túa porta teño plantado hasta fran, pimienta, canela e clavo, canela e clavo, canela e clavo, na túa porta teño plantado. O meu corazón, por onde andas? Meu corazón, por onde andas? Non hai tinta nin papel, cando cartas non me mandas. Marcho e quito, miña rechola, miña morena, quedasme sola. Te vai e dime a descalada, cando ti veñas, xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cerexas. Ay, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas. Na túa porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo, canela e clavo, canela e clavo. Na túa porta teño plantado. Adiós, adiós, queridinha. Adiós, meu sí e meu non.